To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy zapowiada negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o plan pokojowy. Ministra zdrowia zapewnia, że nie będzie problemu z finansowaniem leczenia w tym roku. Zawieszona usługa przesyłki konduktorskiej w pociągach od dziś do odwołania. Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Ukraina znalazła się w trudnym momencie swojej historii, a zapewnia jednocześnie, że nie zdradzi kraju. W orędziu do Ukraińców podkreśla, że będzie dążył do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Po ogłoszeniu przez Biały Dom planu pokojowego Wołodymyr Zełenski zapowiada, że będzie negocjował z Waszyngtonem i walczył o godny pokój i wolność dla Ukrainy. Ukraina będzie pracować szybko, w sobotę i niedzielę przez cały przyszły tydzień i tak długo, jak będzie to konieczne. W trybie 24 na dobę będę walczyć o to, by wśród wszystkich punktów planu nie pominięto co najmniej dwóch – godności i wolności Ukraińców. Bo właśnie na tym opiera się wszystko inne. Nasza niepodległość, nasza ziemia, nasi ludzie i ukraińska przyszłość. Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Każdy plan zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy. Przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów Unii Europejskiej muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych, napisał prezydent w mediach społecznościowych. Uznanie Donbasu i Krymu za ziemie należące do Rosji, ograniczenie ukraińskich sił zbrojnych i zgoda na niewstąpienie Ukrainy do NATO. Takie m.in. zapisy zawiera amerykański plan. Nie będzie problemu z finansowaniem świadczeń zdrowotnych w tym roku, zapewnia ministra zdrowia. Według rządowego projektu jeszcze w grudniu z funduszu medycznego ma zostać przekazane na leczenie pacjentów 3 miliardy 600 milionów złotych. W tym roku NFZ już otrzymał dodatkowe 31 miliardów, natomiast cały budżet NFZ-u to 200 miliardów złotych. Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że środki z funduszu medycznego powinny wystarczyć na sfinansowanie wszystkich świadczeń do końca grudnia. Jeżeli państwo przyłożycie tą kwotę 3 miliardy 600 do całego budżetu NFZ-u, to naprawdę to też nie jest kwota, która mogłaby zagrażać funkcjonowaniu. Natomiast te środki na pewno są potrzebne i ja tutaj liczę na kompromis. Na chwilę obecną nie mam takich sygnałów, żebyśmy mieli go nie osiągnąć, za co też jestem wdzięczna wszystkim interesariuszom, którzy uczestniczą w procedowaniu tego projektu. Prezydent ma własny projekt ustawy dotyczący przekazania środków z Funduszu Medycznego. Na 5 grudnia Karol Nawrocki zapowiedział tzw. szczyt zdrowia, który odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Zawieszona usługa przesyłki konduktorskiej w pociągach pasażerskich. Ograniczenie obowiązuje od dziś i dotyczy całego kraju. A wynika to z wprowadzenia podwyższonego stopnia alarmowego na kolei, tłumaczy Anna Zakrzewska ze spółki PKP Intercity. Wprowadzenie stopnia Charlie nakłada na podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej obowiązek wdrożenia działań, które minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Ale są przesyłki, które są wyłączone z zakazu. Chodzi m.in. o leki ratujące życie czy preparaty krwiopochodne. Na południu dopada śniegu. Najmocniej ma dziś sypać na Podhalu i Sądecczyźnie. Nasza reporterka pytała mieszkańców Lublina, czy są przygotowani na nadejście zimy. Cieszę się, owszem, zima przyszła. Będzie można jeździć na nartach. Wspaniała, cieszymy się. Trochę odmiany. I dobrze, że nie deszcz, a przynajmniej jest ładnie. Okropna. Nienawidzę zimy. To jest zimno, bo pada, bo mokro. Ale nawet nie masz takiego 0,5%, że się cieszysz? Nie. Jest ogólnie super. Mogłoby być trochę chłodniej i byłoby świetnie. W Tatrach ma padać cały dzień do wieczora. Warunki w górach będą bardzo trudne. Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi blisko 13% energii. Na Zalewie Szczecińskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zlewni rzeki Wełny w Wielkopolsce utrzymuje się susza hydrologiczna. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano uważajmy na mgły, miejscami marznące, osadzające szaci, ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pogodnie, choć będzie się chmurzyć, przelotnie popada śnieg w wielu miejscach i przez cały dzień. Na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, na południowym wschodzie będzie padał śnieg przez cały dzień, najmocniej na południu Małopolski i Podkarpacia. Tu dosypie kolejne 7-10 cm śniegu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali na termometrach od minus 5 stopni na Pogórzu. Na Pomorzu minus 1, a w większości regionów, w tym w centrum kraju, do plus 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. To taka rozgrzewka dla samego rana, wcześnie pracujących radiowców. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale Ania przeszła przez to koncertowo. Susza hydrologiczna na Sądecczyźnie. Można? Można. Dzień dobry raz jeszcze. Tak, tak, to taki poranny porządek. Zęby myj i tak dalej. 9 minut po godzinie 6. Kłaniamy się Państwu. Sobotni poranek. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Witamy bardzo serdecznie. Co dziś o poranku? Proszę zostać z nami. Za chwilkę szczegóły. And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and life. And you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing minut po godzinie 6, jakże szybko zasuwa ten sobotni poranek. Co u nas? Oczywiście za momencik powitanie nowego dnia, także kartka z muzycznego kalendarza. Proszę zostać z nami, będzie wiele atrakcji, między innymi przeniesiemy się za Wielką Wodę, będziemy w Florencji. Jak zwykle zacząłem, przecież zazwyczaj to powtarzam, że te nasze podróże małe i duże sobotnie. Będzie oczywiście o zimie, która wkracza i wkroczyła już w wielu miejscach, szczególnie na południu i wschodzie kraju do Polski. Te ostrzeżenia od ekspertów, no i oczywiście od synoptyków pogody. Godzinie 7 szczegółowo, jak ta zima się zapowiada, czy możemy już w ogóle jakoś planować Mikołajki albo święta, czy one będą białe, jak wygląda ten weekend w górach, proszę uważnie nasłuchiwać. Będzie także o ofercie tanich mieszkań dla najuboższych, bo 12 miast właśnie uruchomiło takie społeczne agencje najmu, o tym powiemy po godzinie 7. Przed godziną 8 przeniesiemy się do Czech, w związku z ostrzeżeniem w Czechach narastającym ogniska wirusowego zapalenia wątroby typu A. Będziemy również mówić o internetowych poradach dotyczących długowieczności, te sprawdzone rady przed godziną 8. Po 8 także porozmawiamy o tym, jakie są najnowsze wyniki badań empirycznych dotyczące etycznych zachowań w pracy, jak to zmieniło się przez ostatnie prawie ćwierć wieku. Będziemy kończyć przed godziną 9 także podróżami, wybierzemy się zarówno do Japonii, jak i do Chin, ale również zachęcimy Państwa do tego, by iść do kina. Pogoda może niektórym nie będzie sprzyjać, może zima będzie przeszkadzać, więc jak najbardziej. Taki chłodny, mroźny, być może śnieżny, sobotni albo niedzielny dzień, jak najbardziej do kina. Może się przydać. To i więcej w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 6 i Państwa zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto już na nogach, proszę dać znać. And we've waited for so long. life ain't worth living. Wilewalo i jego fińska drużyna Him. 18 minut po godzinie 6, karteczka z kalendarza, bardzo proszę, taka troszkę ośnieżona, zmrożona, no, no, to już pod koniec listopada, takie warunki zimowo-śnieżne. Będę akcentował, bo oczywiście w wielu miejscach utrudnienia na drogach i trzeba bardzo uważać, do tego świeżo dosypujący śnieg dziś będzie nam towarzyszył o poranku, więc gdyby Państwo mieli informacje z dróg, na przykład, to bardzo prosimy, możemy w ten sposób ostrzec pozostałych drogowców, byle nie rajdowców, na pewno radiowców. Sobota, 22 dzień listopada. Słońce obudzi się za niecałą godzinę. Po siódmej zajdzie już po 15.30. Dzień potrwa niecałe 8,5 godziny. Gdy na świętą Cecylię grzmi rolnikom o dobrym roku, śni, mówi mądrość ludowo-pogodowa. Cecylia nam się pojawia, bo dziś imieniny między innymi Marka, Stefana i Cecylii, rzecz jasna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś rozpoczynają się dni honorowego krwiodawstwa, także wszystkim zaangażowanym. Szacunek i pozdrowienia. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej. Żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, ziarem, piętro, cydrze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród prac. Ale jestem, jestem mistrzem i wiatru powiedzem, sługą światą to biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignę w czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarem, piętro, cydrze, zabłąkaną udeczką wśród rach, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród prac. Ale potem nie wiem i wiem, o nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdą, ziarem, piętro, cydrze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród rach. Ale jestem, ale Anna Maria Jopek, 22 minuty po godzinie 6. Mam nadzieję, że Państwo przygotowani, w pewien sposób nastawieni, no w zeszłym tygodniu mówiliśmy o takim nastawieniu bojowym do konkursu. Rzecz jasna, bardzo przyjaźnie, tak bym powiedział, ale rzecz jasna chodzi o to, by zachęcić Państwa przez najbliższe dwie godziny do tego, by wziąć udział w konkursie. A co należy zrobić? No na pewno chwilkę się zastanowić, wymyślić, napisać i wysłać. Właściwie tyle, chociaż przypominam, że trzeba sobie życzyć i my życzymy Państwu Wiosło Szczęścia w tym konkursie, ale to za mało. Trzeba wysłać taką wymyśloną, napisaną odpowiedź, przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Jest trochę czasu, by się zaznajomić, a na pewno do 8:30, więc nawet ponad 2 godziny dziś. Mają Państwo te 2 godziny, by zastanowić się, ale też i odpowiedzieć. No, w pewien sposób liczymy na Państwa kreatywność, poczucie humoru na te 2 godziny, bo po 8:30 wyraźnie dam znać, że nasza skrzynka konkursowa się zamyka. Wtedy też poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Dziś do wygrania pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto, a Państwa zadanie to wymyślić, napisać, gdyby głębina, gdyby te głębie mogły mówić, jakie jedno zdanie powiedziałyby tylko Państwu? 73533, jakie byłoby to jedno zdanie, przesłanie, skierowanie tylko do Państwa tuż przed głębokim nurkowaniem. Pierwsze nurkowanie freediving do wygrania, 73533, na to zadanie mają Państwo 2 godziny, zachęcamy. No, warto się zastanowić, co by taka głębia mogła powiedzieć, takie jedno zdanie, jedno przesłanie mogła powiedzieć przed tym głębokim nurkowaniem tylko Państwu. 73533, powodzenia. Don't ask me. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. Muzycznego kalendarza wspomnienie Michaela Hutchinsa. W 1997 roku zmarł ten australijski wokalista. In Excess w muzycznym trójkowym kalendarzu, a wcześniej, no rzecz jasna, to ukłon w stronę fińskiej muzyki. Pamiętają Państwo, niecałe 50 lat. Jeszcze nie okrągły, ale urodziny Ville Valo dziś się obchodzi. No to z muzycznego kalendarza, gdyby Państwo chcieli coś dodać od siebie, to bardzo prosimy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, to nasza skrzynka do komunikacji, do konkursu 73533, żeby nam się tutaj porządek utrzymać i nie być peweksami, nie zamienić różnych systemów walutowych. 73533 konkursowo, 71335 komunikacyjnie. Jejku, to wszystko z pamięci. A jeszcze numer telefonu. To był ten, dwie dwójki, siedem trójek. 27 minut po godzinie 6. Kto już obudzony? Kto pierwszy, ten lepszy? Ja już sprawdzam. Skrzynka mailowa, smsowa. Halo, Staszek przy słuchawce. Dobrze, za moment sprawdzimy listę o budzności. Już po 6:30. Sprawdzamy, coś tam w pogodzie rano. Uważajmy na mgły. Uwaga, miejscami marznące, osadzające szaci, ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś pogodnie, choć, no i to jest to duże ale. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać nie tylko śnieg, na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem, a jeśli chodzi o śnieg, to uważajmy, szczególnie na południu, na wschodzie będzie padał śnieg przez cały dzień. Na południu Małopolski i Podkarpacia dosypie kolejne do 7-10 cm śniegu. 7-10, zależy jak to liczy, prawda? Ciekaw jestem, jak te zimowe warunki wyglądają teraz. Być może szybciusieńko państwo, dwie dwójki, siedem trójek dadzą znać, co za oknem, co przed autem, być może co na chodnikach. Wiatr zachodni i północny dziś słaby, umiarkowany, wysoko w górach porywisty, oczywiście powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach zimno, od minus 5 stopni na Pogórzu, ale nie tylko. Minus 1 w ciągu dnia ma być na Pomorzu, a najwyższa temperatura w większości regionów, w tym centrum kraju, nawet do plus 3 stopni. Nawet. Słowo klucz. No tak, za 28 minut siódma. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, dzień dobry. halo. A za chwilkę się usłyszymy, dobrze. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną wyszło zacnie jak najbardziej. Kiedy wiatr mnie kołysze do snu, moje wody. Razem sabotować czas, może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nic, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną wyszło zacnie jak najbardziej. Ameryka, kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Vito Bambino i Americano. Do Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się za chwilę i będą naprawdę ciekawe informacje dotyczące... Dobrze, nie będę więcej o tym mówił, opowiadał, bo już słuchacz czeka i jeżeli chodzi o zimę, jeżeli chodzi o to, co dzieje się za oknami, to ma dla państwa te najświeższe, najnowsze informacje zza okna. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już siedzę, piję kawę, a na dworzu to u nas w zachodniopomorskim -5. Także zima już puka do naszych drzwi. No tak, tak, bardzo dziękuję. To rzeczywiście ziąb. Mówiłem, że od -5 do +3 to najwyższe wartości temperatury dziś. I zanim wybierzemy się za wielką wodę, teraz na 24 minuty przed godziną 7 obiecane nagranie z muzycznego kalendarza. Już dwie daty w pewien sposób świętowaliśmy, honorowaliśmy, ale coś na rozgrzewkę. Tym bardziej, że dziś, przypomnę, Cecylii. Foo Fighters, uwaga. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home. Foo Fighters na rozgrzewkę na Świętej Cecylii właśnie. A idealnie na 20 minut przed godziną 7, czy tam przed pierwszą w nocy, przenosimy się za Wielką Wodę. Na Florydzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dopiero noc się zaczyna, u nas dzień się zaczyna, chociaż jednakowo ciemno. Śnieżny to chłodny poranek u nas, a jak tam... Oj, nie chcę państwa denerwować. Znaczy, jak na Florydę to jest dosyć chłodno, bo 12 stopni Celsjusza w dzień, 25, to wcale nie jest tak ciepło. No naprawdę, naprawdę. U nas śnieg. Ale można spać bez klimatyzacji. Aha, to jest ta zima właśnie. No dobrze. To jest ta zima. To jest teraz przyszły najlepsze dni. U nas ostrzeżenia przed oblodzeniem i naprawdę sytuacja poważna. 35-50 centymetrów śniegu w górach. Ale to u nas. O tym jeszcze będziemy mówić, a teraz o tym... Właściwie jak to powiedzieć? O tym pierwszym pocałunku na świecie, tak? Tak mogę to zareklamować? Dokładnie, pierwszy pocałunek na świecie. A w ogóle to dlaczego o tym mówimy? Bo po raz pierwszy zrobiono badania na ten temat. Ty wiesz, jak dawno temu to było? Nie pamiętam takich czasów. To było chyba jeszcze jak ludzie rzucali kamieniami w dinozaury albo wcześniej. 21 milionów dokładnie lat temu. Mhm. Takie informacje przekazał amerykański prestiżowy magazyn naukowy Towarzystwa Zachowań Ludzkich i Ewolucji. No i to wszystko miało miejsce jeszcze przed pojawieniem się Homo sapiens, 300 tysięcy lat temu. Ludzie to robią, małpy to robią, nawet niedźwiedzie polarne to robią. Teraz naukowcy zrekonstruowali ewolucyjne pochodzenie całowania. I zrobili to pierwszy raz w historii. Naukowcy badali całowanie poprzez takie swojego rodzaju zagadkę ewolucyjną. Mm-hmm. I to wszystko nie niesie ze sobą takich oczywistych korzyści. To jest ważne dla przetrwania, ani reprodukcji. A jednak jest czymś, co obserwuje się nie tylko w wielu społeczeństwach ludzkich, ale także, co ciekawe, w całym królestwie zwierząt. Zresztą to państwo wiedzą, od dawna krążą takie opowieści o niezręcznych pierwszych pocałunkach i księżniczkach całujących żaby, ale nowe badania właśnie sugerują, że ten najwcześniejszy przypadek złączenia dwóch ust miał miejsce jeszcze w czasach prehistorycznych, przed pojawieniem się człowieka. Według naukowców przed tym odkryciem nie przeprowadzono, i to jest ciekawe, no żadnego właśnie badania dotyczącego ewolucji historii pocałunku. I tutaj cytat. Całowanie jest zjawiskiem społeczno-kulturowym, szeroko omawianym w dyscyplinach akademickich, od literatury po historię, sztukę i psychologię, ale rzadko poruszanym z perspektywy biologii ewolucyjnej. Czytamy w badaniu, przypomnę, zamieszczonym w takim prestiżowym magazynie naukowym Towarzystwa Zachowań Ludzkich i Ewolucji. Przed rozpoczęciem całego procesu tego badania naukowcy ustalili definicję całowania jako nieantagonistycznej interakcji obejmującej ukierunkowawny, wewnątrzgatunkowy kontakt ustny z pewnym ruchem warg i narządów gębowych i oczywiście bez przekazywania pokarmu. Ta definicja przypisywana cechom ludzkim przypisywana jest teraz także podmiotom nie będącym wcale ludźmi, zauważono w badaniu. I tutaj naukowcy odkryli, że czynność całowania pojawiła się najpierw u większości współczesnych małp człekokształtnych. Mhm. O tak. Na podsumowanie, chociaż badanie precyzyjnie wskazało moment ewolucji pocałunku, nie dało odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle do tego pocałunku doszło. I tutaj istnieje już wiele teorii, że pocałunek wywodzi się z zachowań pielęgnacyjnych naszych małpich przodków lub że może być intymnym sposobem oceny stanu zdrowia, a nawet dopasowania partnera. No i takiej czułości też sobie myślę, że w kontekście relacji międzyludzkich to takie bardzo delikatne, spontaniczne, niewinne, często niezręczne, no ale ważne wydarzenie, które może być zwrotnym momentem w związku i o to też państwa za chwilkę zapytam. A na poważnie o badaniach naukowych nad pierwszym pocałunkiem. Jan Pachlowski, wprost ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. No a ten pierwszy pocałunek, gdyby państwo mogli tak bardzo poetycko, może romantycznie nazwać albo przytoczyć, przypomnieć to, no nie pytamy o ten sprzed 21 milionów lat, ale z państwa życia, jaki to był ten pierwszy niewinny. Nie tylko taniec, ale i pocałunek. Dwie dwójki, siedem trójek. Did you ever let yourself fall and lose your faith? Hey, take my hand, don't let me wait, let's take a ride, let it your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes, free your love from the sky. All looks fine. Day by day, you. Time to stop. Hey, take my hand, don't let me wait. Let's take a ride, the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes. Kasia Korzawska, Andrzej Smolik, muzycznie o poranku na 12 minut przed godziną 7. No i z nami pan Robert ze Świdnika. Wiemy, że tam też troszkę popadało. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, jak zwykle buchalteria kalendarzowa. Dokładnie za miesiąc, 22 grudnia, to będzie taki pierwszy dzień, którym dzień się odrobinę wydłuży. Niewiele, ale taka informacja optymistyczna. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia, miłego dnia życzę. Bardzo dziękujemy, panie Robercie, dziękujemy, a za miesiąc i dwa dni, tak, to już będzie Wigilia, więc rzeczywiście wtedy to dnia zacznie przybywać. Bardzo dziękujemy. Audycja sobotnia poranna. Zapraszamy do Trójki. Ciąg dalszy naszych podróży, małych i dużych, zza wielkiej wody wracamy do Europy. Jesteś głodny? Chcesz zjeść w biegu albo nawet w restauracji, w ogródku, przy ulicy? Uwaga, możesz zapłacić mandat. Florencja zaostrza przepisy dotyczące spożywania posiłków na zewnątrz. O szczegółach Paweł Turski. Znane z tego, że jest kolebką renesansu, miasto od lat walczy z tymi, co jedzą. Od 7 lat w ścisłym, historycznym centrum miasta obowiązuje zakaz spożywania jedzenia na wynos. Za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości do 500 euro. Przede wszystkim jest to zakaz, który ma zakończyć raz na zawsze chaos, który ma obecnie miejsce na terenach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podziwianie piękna architektury jest niemożliwe, gdy na pierwszym planie na schodach siedzą osoby i jedzą. Tego, gdy powstawały te budynki, nie było. Nie jest też tak, jak wielu mówi, że zakazujemy jedzenia i ludzie umrą z głodu. Jeść można, ale nie można siadać, zatrzymywać się. Chcę, żeby było to jasne. Argumentował, wprowadzając zakaz rozporządzeniem w trybie pilnym w czerwcu 2018 roku, ówczesny burmistrz Florencji Dario Nardella. Przepisom, które rokrocznie są odnawiane i obowiązują na coraz większej liczbie ulic, głośno sprzeciwiali się sprzedawcy kanapek. Kanapka jest tańsza i moim zdaniem lepsza. Nie może więc dziwić, że wybierali nas turyści. Teraz do nas nie przyjdą. Jak będą chcieli coś zjeść, to będą musieli iść do restauracji. To już nawet nie chodzi o mój biznes. Tu chodzi o coś więcej. Włochy były krajem wolności, wzorem dla świata, a teraz ograniczają prawa do podstawowych czynności, sprzedaży i jedzenia. jest mi wstyd. Krytykował działania samorządu Salvatore Picardi. Sprzedawcy kanapek, co ciekawe, nie upadli. Znaleźli bowiem sposób na to, jak zatrzymać klientów. Niczym restauratorzy zaczęli otwierać przed swoimi lokalami ogródki gastronomiczne. Te jednak wkrótce znikną. Nasze miasto w zeszłym roku odwiedziło 15 milionów turystów. To bardzo dużo. Florencja ma 370 tysięcy mieszkańców. Nasze małe, skupione wokół centrum miasto, zamienia się w dużej części w jedną wielką restaurację. Centrum miasta, oprócz gastronomii, nie oferuje nic swoim mieszkańcom. Burmistrzyni Florencji Sara Funaro. Jesteśmy świadomi tego problemu, dlatego by ograniczyć gastronomię, zakazujemy jej budowania ogródków. To z biegiem czasu ograniczy liczbę lokali, bo zyski nie będą tak duże. Dzięki temu do centrum wrócą sklepy, rzemiosło. To nie zadzieje się od razu, ale to będzie coraz bardziej widoczne. Działania samorządu krytykują co oczywiste. Sprzedawcy kanapek oraz restauratorzy. Solidarny apel na niewiele się zda. Po pierwsze, dlatego, że nowe przepisy już zatwierdzono. A po drugie, dlatego, że są one popierane przez niezwiązanych z gastronomią mieszkańców. Mieszkam przy San Fediamo. Dekadę temu dało się tam żyć. Mogłem tam kupić wszystko. Teraz tam nic nie ma oprócz restauracji nastawionych na turystykę, a wszystkie te lokale należą do kilku osób. Kiedy zamieszkałem tutaj 27 lat temu, w lokalach przy mojej ulicy działali konstruktor nadwozi, tapicer, rzeźbiarz, taki znany na cały świat. Sklep z przyprawami i biuro nieruchomości. Dziś mamy 6 restauracji i 2 bary. Zakaz ustawienia stolików i krzeseł na zewnątrz lokali gastronomicznych w tak zwanej strefie UNESCO wejdzie w życie 1 stycznia. Ciekaw jestem, co państwo na to, na takie porządkowanie. No właśnie, wprowadzanie porządku na ulicy. Jedzenie w biegu na ulicy jakże niezdrowe, ale jakże wielkim luksusem jest spokojne, sobotnie śniadanie. Bez pośpiechu, bez nerwów. Smacznego. właśnie, tak niespiesznie przy Archive. To się nazywa ten sobotni spokój. Być może przy śniadaniu także taka muzyczna uczta. Zastanawiamy się, co na drogach, jakie warunki pogodowe. Halo, halo, dzień dobry. Ja mam taką dobrą wiadomość. Północna Polszczyzna i tutaj styk z Wielkopolską chyba i z Dolnym Śląskiem. Bardzo dobre warunki jazdy, jest suchutko, nie pada, lekki mrozik. Także przynajmniej w tym regionie optymistycznie jak na dzisiaj. A ostrzeżenia z dróg już za chwilę w serwisie o 7. Autopromocja. Gdzie jest król? Wezwać króla! Dziadek już 7 lat temu abdykował. Grażyna Warszczewska w roli głównej w nowym słuchowisku Teatru Polskiego Radia. Daria Sobik. Nie jestem jakaś chora. Reżyseria Agata Biziuk. Służba za mną. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Agata Biziuk. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Halo Moto. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 799 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Michael Wajman, Dina Joffe i Igor Kiriczenko. Światowej sławy artyści w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na wyjątkowy koncert z muzyką kameralną Fryderyka Chopina w nowych opracowaniach. W programie Trio Gemol, Introdukcja i Polonez C-dur, Grand Duo Concertant, E-dur i Sonata Gemol. Poniedziałek, 24 listopada, godzina 18. Bilety na Polskie Radio, bilety24.pl. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest...